Zachciewa. Ruszyć się? Za kim? Na kogo? 50. rocznica marca 68. Syjoniści do Syjamu. Zapiski z lat 1967-1968. Andrzej Mastalerz czyta Marka Nowakowskiego w Trójce. A gdy zobaczył, jak milicja z Golędzinowa szarżuje z pałami na studenciaków, twarz zmieniła mu się okropnie. Kumple dostrzegli ten wyraz jego twarzy, wściekły, dziki. Łobuzy! Krzyczał. Synków naszych katujecie. Muzyka. Radek Łukasiewicz. Zapraszamy od najbliższego poniedziałku około 11.50. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 marca, jest 21. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Jutro premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić wyniki przeglądu resortów. W Wilnie został podpisany list do parlamentów krajów Unii w sprawie Nord Stream 2. Miejski ogród zoologiczny w Warszawie kończy dziś 90 lat. Jutro premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić wyniki przeglądu resortów. Zgodnie z niedawną zapowiedzią zostanie zmniejszona liczba wiceministrów. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska potwierdza, że premier zaprezentuje swoje decyzje. Dzielą nas tak naprawdę godziny od ogłoszenia przez szefa rządu, kto z ministrów, z wiceministrów odejdzie. Poczekajmy, za niebawem to się stanie. Mateusz Morawiecki podejmuje decyzję, rozmawia z szefami resortów, dokonuje ich przeglądu. Ograniczenie liczby wiceministrów to jedna z zapowiedzi premiera, która padła przed niespełna tygodniem. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w ciągu 3 miesięcy ich liczba powinna zmniejszyć się o 25-30%. Gazociąg Nord Stream 2 jest ukierunkowany na pogłębienie zależności energetycznej państw Unii od Rosji, czytamy w liście skierowanym do przewodniczących parlamentów państw europejskich. Dziś w Wilnie list został podpisany przez szefów parlamentów Polski, Litwy i Łotwy. Ukraina i Mołdawia podpisały list wcześniej. Dzięki temu, że dokument ten został podpisany przez grupę krajów, a nie pojedyncze państwa, to ten głos będzie bardziej słyszalny, powiedział dziennikarzom marszałek Marek Kuchciński. Jedna zasada, wspólna troska o bezpieczeństwo wszystkich państw Unii Europejskiej, także i państw będących we wschodniej jej części. Jak podkreśla Marek Kuchciński, inna kwestia to zasada solidarności i współpracy, równi z równymi, wolni z wolnymi, a to jest fundamentem Unii Europejskiej. W liście czytamy, że bezpieczeństwo energetyczne stanowi kluczowy komponent zjednoczonej i prosperującej Europy. W ocenie sygnatariuszy listu, pomimo że gazociąg Nord Stream 2 jest przedstawiany jako komercyjny projekt, to tak naprawdę jest on instrumentem polityki państwa rosyjskiego. Polska, Litwa, Łotwa, Ukraina i Mołdawia wezwały kraje europejskie do zagwarantowania, że użytkowanie gazociągu Nord Stream 2 będzie przebiegać zgodnie z unijnymi przepisami. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Weterani Armii Andersa oraz polscy sprawiedliwi, którzy wraz z delegacją państwową biorą udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej, dotarli wieczorem do Tyberiady nad Jeziorem Galilejskim. Pielgrzymka ma na celu uhonorowanie przybadających w 2018 roku 3 rocznic. Stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 75-lecia powstania 2. Korpusu Polskiego, który okrył się chwałą na polach bitewnych kampanii włoskich, a także 65-lecia powstania Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem. Gra terenowa, zabawa z krokodylem, rozmowy z papugami czy też wspólne karmienie zwierząt. Między innymi takie atrakcje sprowadziły do warszawskiego zoo tłumy zwiedzających. Miejski ogród zoologiczny kończy dziś 90 lat. Przede wszystkim chcemy zobaczyć karmienie szympansów i goryli. I także chcieliśmy zobaczyć kameleona, ale nie możemy go znaleźć. Pewnie wtopił się w tło. Goryl i lew. Już wzięliśmy udział w zabawie z krokodylem. Bardzo fajnie. Fajnie było zobaczyć te krokodyle różne. Sulitatki. Są takie słodziutkie. Od rana na najmłodszych i nieco starszych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie czekały gry i zabawy z nagrodami. Nie zabrakło także ogromnego tortu w kształcie krokodyla. A już teraz czas na sport. Jan Kałucki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Legia Warszawa wygrała z Lechią Gdańsk 3-1 w ostatnim dzisiejszym meczu Lotto Ekstraklasy. Bramki dla mistrzów Polski zdobywali Jarosław Niezgoda, William Remy i Michał Kucharczyk, a honorowe trafienie dla Lechii zaliczył Simone Sławczew. W tabeli Legia ma 51 punktów, tyle samo co Jagiellonia Białystok, która dziś przegrała z Lechem Poznań aż 1-5. Gola dla kolejorza strzelił m.in. Kamil Jóźwiak. Na pewno cieszymy się przede wszystkim z gry, bo naprawdę dobrze to wyglądało i wsadziliśmy szybko bramkę. Wiadomo, że trochę nie zaczęło się tak jak chcieliśmy, ale potem konsekwentnie graliśmy swoje i myślę, że w przebiegu meczu byliśmy lepszym zespołem. Atmosfera w zespole jest dużo lepsza, bo nas to podbudowało i musimy utrzymać swoją dyspozycję. W tabeli wciąż prowadzi Jagiellonia, która ma lepszy bilans zdobytych i straconych bramek od Legii. Trzeci jest Lech Poznań, który do lidera traci 5 punktów, a jutro ostatni mecz 27. kolejki. Arka Gdynia zagra z Brugbet Termaliką Nieciecza. Tymczasem Kamil Stoch zajął 6. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Trzykrotny mistrz olimpijski prowadził po pierwszej serii, ale w finale zmienne warunki pokrzyżowały plany naszemu zawodnikowi i zepchnęły go daleko poza podium. Wygrał Norweg Daniel Andretande przed Austriakami z Stefanem Kraftem i Michaelem Heibeckiem. Świetne wiadomości napłynęły do nas z Włoch. Michał Kwiatkowski został liderem kolarskiego wyścigu Tirreno Adriatico. Polak był trzeci na trasie 5. etapu i w klasyfikacji łącznej wyprzedził Włocha Damiano Caruso o 3 sekundy. Teraz piłka ręczna, bo dziś kibice byli świadkami kolejnej odsłony Świętej Wojny, czyli meczu PGE Vive Kielce z Orlen Wisłą Płock. Mistrzowie Polski wygrali 36-30, a tak ze zwycięstwa cieszył się trener Tałant Dujszebajew. Każdy mecz z Orlen Wisła Płock to jest bardzo ważny. Ja myślę, że wszyscy grali dobrze, ale w pierwszej połowie za dużo technicznych błędów zrobiliśmy, które pozwolili Orlenu wykorzystać. Ale jak zwykle mecz trwa 60 minut i chłopaki dobrze ustawili, oni byli i wygraliśmy ten mecz. I na koniec siatkówka. Zawodniczki Budowlanych Łódź wygrały w Nysie z ŁKS-em Łódź 3-0 i sięgnęły po Puchar Polski. Na dziś to wszystko. Kolejny Sport w Trójce jutro o 7 rano. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Jutro deszcz może spaść w całym kraju, z wyjątkiem Małopolski i Śląska. Wciąż ciepło, 11 stopni w Trójmieście i Gorzowie, 13 w Poznaniu, 14 we Wrocławiu i Łodzi, 15 w Warszawie, a 16 w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybitny pianista i kompozytor, czuły mąż, kolekcjoner sztuki i filantrop, polityk i mąż stanu, którego największą miłością była Polska. Paderewski. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie do 20 maja. Poleca Polskie Radio. Znów pędzą dwa szybkie żubry. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i sprawdź, czy wygrałeś. Do odebrania miliony podwójnych szybkich żubrów. Szczegóły promocji na opakowaniu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz duszą ja w moją ojczyznę wcielony, ciałem połknąłem jej duszę. Ja i ojczyzna to jedno, nazywam się milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze. Patrzę na ojczyznę biedną, jak syn na ojca wplecionego w kolo. Czuję całego cierpienia narodu, jak matka czuje w łonie bole swego płodu. Cierpię, szaleję, a ty mądrze i wesoło zawsze rządzisz, zawsze sądzisz. I mówią, że ty nie błądzisz. Słuchaj, jeśli to prawda, com z wiarą synowską słyszał na ten świat przychodząc, że ty kochasz. Jeżeliś ty kochał świat rodząc, jeśli ku zrodzonemu masz miłość ojcowską, jeżeli serce czułe było w liczbie zwierząt, któreś ty w arce zamknął i wyrwał z powodzi, jeśli to serce nie jest potwór, co się rodzi przypadkiem, a nigdy lat swych nie dochodzi, jeśli pod rządem twoim czułość nie jest bezrząd, jeżeli milion ludzi krzyczących ratunku nie patrzysz jak w zawiłe zrównanie rachunku, jeżeli miłość jest na co w świecie tym potrzebną, a nie jest tylko twoją omyłką liczebną. Milczysz! Jam ci do głębi sercem otworzył. Zaklinam, daj mi władzę. Jedna część jej licha, część tego, co na ziemi osiągnęła, pycha. Z tą jedną cząstką, ileż ja bym szczęścia stworzył. Milczysz! Nie dasz dla serca, dajże dla rozumu. Widzisz, żem pierwszy z ludzi aniołów tłumu, że cię znam lepiej niż i twoje archanioły. Wart, żebyś ze mną władzą dzielił się na poły. Jeśli mnie zgadł, odpowiedz! Milczysz! Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. Gustawa Holoubka wspominamy już od końca stycznia. W cyklu Polski Marzec rozpoczął się w styczniu. 30 stycznia 1968 roku Gustaw Holoubek zagrał po raz ostatni w przedstawieniu Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka. Przywołujemy tamten czas sprzed pół wieku. W świecie, w Europie między latem miłości a praską wiosną. U nas, jak to u nas, rocznice ważnych pór roku i miesięcy nie należą do radosnych. Polski sierpień jeszcze jedynie pozwala cieszyć się. Dzisiaj Gustawa Holoubka wspominamy w 10. rocznicę śmierci. Odszedł 6 marca 2008 roku. Mamy gości. Pierwszym jest wykładowca Akademii Teatralnej i dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Warszawie, Janusz Majcherek. Dobry wieczór. Kłaniam się, dobry wieczór. Byłeś się z nami także 10 lat temu, kiedy to Teatr Narodowy obchodził 40. rocznicę ostatniego publicznego przedstawienia Dziadów. Spotkaliśmy się wtedy, nie wiem czy pamiętasz, pod pomnikiem Mickiewicza po uroczystości w Teatrze Które Narodowym. Które próbowano poruszyć. O. Pamiętasz rodzaj takiej projekcji na pomnik? A. I ona powodowała, że Mickiewicz na pomniku jak gdyby był w ruchu. Siedzieliśmy w Telimenie, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Nieistniejące już. To teraz już poważniej. Gościem specjalnym tamtego wieczoru w Teatrze Narodowym 30 stycznia roku 2008 był Gustaw Holoubek. Tak. No i to było podobno ostatnie jego publiczne wystąpienie. Ostatnie nasze z nim spotkanie. Po prostu był, odebrał wielką owację na swoją cześć. To był piękny wieczór. I rzeczywiście wedle mojej pamięci już potem, on już był bardzo schorowany, jak przyszedł na tę uroczystość. Potem już takiej okazji nie było. Była jeszcze jedna możliwość spotkania z panem Gustawem. On mianowicie w telewizyjnym Wyzwoleniu w reżyserii Macieja Prusa zagrał starego aktora. Przejmująco wypowiedział ten monolog. Wiemy już, po fakcie wiemy, że dowieziono go na nagranie ze szpitala i po nagraniu wrócił do szpitala. To bardzo był chory. W ubiegły poniedziałek Teatr Narodowy zaprosił nas na wieczór w 50. rocznicę tamtego zdarzenia. No i już oczywiście nie było z nami pana Gustawa Holoubka, było natomiast miejsce. Tak, ono było tym razem puste, ze skierowanym snopem z reflektora na to miejsce. Puste, ale w jakiś sposób przecież obecność Gustawa Holoubka była odczuwalna, prawda? Chyba wśród nas wszystkich, a liczna była publiczność. Ta pamięć bardzo jest, myślę, do dzisiaj żywa i istotna o tym aktorze. Tak złożyło się, że obchodzimy dwie rocznice, czyli rozmawiamy nad wszystko o owych dziadach i konsekwencjach tychże dziadów. No ale oczywiście trudno zapomnieć o tym, że zagrał Gustaw Holoubek kilkaset ról filmowych, teatralnych, teatru telewizji, że był trzykrotnie dyrektorem polskich teatrów, to znaczy w Teatrze Śląskim. W Katowicach. W Teatrze Dramatycznym i Teatrze Ateneum. Związany naturalnie z teatrem znanym ci doskonale, polskim, z narodowym. Jest potężny problem, na czym skupić się właśnie w tę 10. rocznicę śmierci. Za nami mnóstwo spotkań, zarówno ten poświęcony Gustawowi Holoubkowi, jak i marcowi. To wszystko gdzieś tam się przeplata właśnie poprzez tę równoległość jakby tych dwóch rocznic, a no jeszcze jest trzecia. Kazimierz Dejmek, czyli reżyser owych dziadów, zmarł 31 grudnia. W 2002. Panie profesorze, od czego moglibyśmy zacząć? To, co wy... No tak, przepraszam za to pytanie. To, co tutaj proponujesz, to jest co najmniej wyprawa na K2, a może na Mount Everest, bo jednak Gustaw Holoubek to był aktor tej miary. Oczywiście zawsze gdzieś może się pojawić kontrkandydat do tej najpierwszej wielkości, czyli Tadeusz Łomnicki. Oni zawsze w jakiś sposób ze sobą rywalizowali, ale ja nie umiałbym wybrać, to znaczy zawsze w takich razach mówię, że to jest tak jak wybrać między Mickiewiczem a Słowackim. Nie da się po prostu. Przy wszystkich różnicach między poetami i między tymi aktorami. Nie ulega kwestii, że to był jeden z najbardziej oryginalnych aktorów. No, spośród tych wszystkich, o których możemy mieć jakieś pojęcie, prawda? Znając ich choćby z filmów, czy nagrań, czy rejestracji, z opisów. No, w XX wieku na pewno. Nie tylko polskich, myślę. Była wielka osobowość. Taka ludzka, prawda? Bo gdyby Gustaw Holoubek nie był aktorem, byłby także bardzo fascynującym człowiekiem. Stanisław Dygat, z którym Holoubek się przecież przyjaźnił, napisał kiedyś takie zdanie, które ja bardzo lubię, że mianowicie gdyby Gustaw Holoubek żył w średniowieczu, spalono by go na stosie. Dlaczego? Dlatego, że on miał w spojrzeniu, w twarzy, w głosie coś tak zniewalająco magnetycznego, że właściwie w moim z kolei przekonaniu muszę się odwołać do pewnej sytuacji. Mm-hmm, bardzo proszę. Kiedy Miłosz dostał Nagrodę Nobla i oczywiście były różne z tej okazji spotkania, recytacje i tak dalej. Był taki wieczór poświęcony Miłoszowi, już nie pamiętam gdzie. I tam Gustaw Holoubek czytał wiersze Miłosza i publiczność siedziała nie tak pewna widowni klasycznej, tylko przy stolikach. I stałem tam, bo nawet nie było miejsca, żeby usiąść oczywiście. Stałem, przysłuchiwałem się Holoubkowi i miałem takie wrażenie, że pod wpływem jego głosu za chwilę te stoliki zaczną wirować. Było w nim coś takiego. I teraz jak on z tym bagażem, z tym magnetyzmem, z tym pewnego rodzaju, no to mówię w jakimś cudzysłowie, ale jednak z pewnego rodzaju demonizmem, wychodził na scenę, to właściwie wszystko jedno, kogo grał, jaką postać, był równie fascynujący. Oczywiście do niego przylgnęło w jakimś momencie takie określenie, no, aktor intelektualny, prawda, chłodny, taki grający z dystansem, ironiczny. To wszystko jest prawda, ale nie cała, bo jednak, no, byliśmy oboje w poniedziałek w Teatrze Narodowym, ja zresztą wcześniej znałem te nagrania, ale tam po raz pierwszy zaprezentowano taką rekonstrukcję cyfrową zapisu premiery Dziadów w 1967 roku, 25 listopada. W archiwum Teatru Narodowego zachowały się taśmy i Jan Englert postanowił w czasie tego wieczoru zaprezentować nam całą wielką improwizację w wykonaniu Gustawa Holoubka. No to około 20 minut trwa, prawda? Słuchaliśmy prawda? Nie oglądaliśmy, słuchaliśmy. Sytuacja. Tak, absolutnie radiowa sytuacja. To zresztą tu warto przypomnieć, że w przedstawieniu Dejmka ta improwizacja została po raz pierwszy wypowiedziana w całości. Wcześniej ją skracano. Więc słuchaliśmy tego Holoubka po 50 już i paru miesiącach, latach. I no nie wiem, jak ty to odebrałaś, ale ja, mimo że słyszałem ją parokrotnie wcześniej, no byłem, jakby to powiedzieć, wbity w fotel. To znaczy siła tego mówienia nic nie straciła. Słyszeliśmy, że tam jest takie crescendo w tym wielkim monologu. Też to było jego wielkie odkrycie, bo nikt tak przed nim nie powiedział wielkiej improwizacji. On ją zrozumiał przede wszystkim. Pracował nad nią w dużej mierze w samotności, bez reżysera nawet. W pewnym momencie dopiero już taką prawie gotową zaprezentował. I przecież obmyślił ją tak, że to nie jest jakiś poryw romantyczny, jakieś uniesienie, egzaltacja, nie wiadomo co się mówi, tylko on zobaczył w tym tekście, że to jest bardzo precyzyjna dysputa w pewnym momencie z Bogiem, ale do tego momentu to jest przede wszystkim taka głęboka autoanaliza artysty, procesu kreacji tego, co to znaczy być poetą, jak powstaje poezja. I on to bardzo spokojnie, rzeczywiście, tonem takiego swoistego wykładu, bym powiedział, przedstawia, prawda? I dopiero z tego namysłu nad istotą poezji i tworzenia wyłania się dopiero ten wielki filozoficzny spór z Bogiem o wolność. O człowieka. O człowieka, o to, jaki jest świat, dlaczego jest tak, a nie inaczej na tym świecie i tak dalej, i tak dalej. I w tej drugiej jakby części wielkiej improwizacji oczywiście Holoubek już jest w emocjach, już podnosi głos. I to ma swoją dramaturgię. Oczywiście. A mówię o tym dlatego, żeby wrócić do przed chwilą poruszanej sprawy, że ta etykieta, że to taki chłodny, intelektualny, ironiczny aktor jest niepełna. Że on potrafił być też i liryczny, i emocjonalny, bardzo i wzruszający często i melancholijny. Mamy pewno, w każdym razie ci, którzy go pamiętają, mamy w oczach jego oczy, jego spojrzenie, prawda? Które było takim dziwnym zestawieniem właśnie smutku i melancholii z czymś takim ironicznie przenikliwym. I tak potrafił tym znakomicie grać. No przecież był królem anegdoty. Był królem w ogóle takiej kultury w każdym sensie tego słowa. Łagodności, delikatności. Więc w tym sensie mówię, że to był wielki aktor, ale też wielka osobowość, taka niespotykanej klasy człowiek, który ja tak zawsze uważałem, no bo zawsze był mi to niesłychanie bliski artysta, a też no, miewałem z nim dosyć często to szczęście, rozmawiać czy spotykać się w różnych zawodowych sprawach. I zawsze miałem to takie wrażenie i to często powtarzam, że Gustaw Holoubek jak gdyby skupił w sobie takie wszystkie najlepsze cechy tego, co nazywamy polskim inteligentem. Że on był takim przedstawicielem, reprezentantem. Miał zresztą dosyć stanowcze poglądy, zwłaszcza jeśli idzie o sztukę, o teatr. Jest rzeczą być może przykrą, to też nie unikajmy tego, że ten ostatni okres życia i twórczości Gustawa Holoubka, kiedy on był w Teatrze Ateneum dyrektorem i grywał tam, czyli mówimy powiedzmy o latach 90. aż do śmierci, to był taki czas, kiedy on, zwłaszcza w oczach tego nadchodzącego nowego pokolenia, uchodził za taką kwintesencję konserwatyzmu, wstecznictwa wręcz. Staroświeckości nie do przyjęcia dla twoich studentów. Może. No na przykład, tak. Już nie będziemy teraz przywoływać tych hec pod Teatrem Ateneum sprzed jakichś, nie wiem, 12 chyba lat. Ale to miało też swój sens. No, pokazało jakby inną stronę tej jego sztuki, wielkości. No, może gdyby nie był tak wielki i taki właśnie, no, taki charyzmy nie miał. To jest prawda, to... że tak, tak, że to był ten rodzaj, słusznie mówisz, charyzmy, która drażniła też, prawda? Bo on miał swoich wielbicieli, ale to nowe pokolenie, które przyszło, już nie było, że tak powiem, gotowe do przyjmowania tego typu autorytetu. Ja jestem też z nimi, to znaczy wielbiąc Gustawa Holoubka i dzisiaj oddając mu ten czas w magazynie i unosząc się wraz z tobą ponad ziemią, z drugiej strony jestem w stanie zrozumieć tych młodych ludzi, z którymi zrozumieć intencje też. Jestem w stanie, natomiast miałem wtedy do nich pretensje i no, w jakiś sposób mam do dzisiaj. Choć że tak. Go zranili. Tak, że to było nietaktowne, co zrobili, prawda? Bo takie, rzekłbym, szczeniackie troszkę, prawda? Że jak się już próbuje uderzyć w tak wielki autorytet, tak wielką postać, to trzeba to zrobić na miarę tej postaci. Czyli coś równie istotnego przeciwstawić, a nie pokazać język. Wiesz, o czym mówię. No gest taki artystyczny. Gest. A oczywiście sam pan Gustaw, napotykając na takie właśnie opinie o sobie, czy takie gesty, no usztywniał się z kolei w tym swoim konserwatyzmie i w ostatnich latach te wszystkie jego wypowiedzi, no już bardzo rzeczywiście zdecydowane, ten kult słowa, prawda, ten kult tekstu, to sprzeciwianie się wobec różnych wydziwaczeń w teatrze takich czy innych. No, to jest bardzo ciekawe też w jego biografii, bo przecież, no jednak jak spojrzymy na całą tę biografię, czy powiedzmy od tego momentu, kiedy on zadebiutował w Warszawie w 57 roku, Po przyjeździe ze Śląska, w ósmym chyba. Zresztą na kameralnej scenie Teatru Polskiego to słynne przedstawienie Trąd w Pałacu Sprawiedliwości, gdzie on zagrał sędziego Kusta. No to on wtedy był taką ikoną, jak to się dzisiaj mówi, wtedy się tak nie mówiło, nowoczesności. Z kolei było tak, że starzy aktorzy jeszcze kultywujący pewne dawniejsze tradycje, patrzyli na Holoubka i mówili, no nie, no tak nie można grać, prawda? Co to jest? Więc oczywiście ironia historii jest... No, pałeczka niekiedy, pokoleń, no tak no, to taka też pałeczka nazywa, pokoleń, no. Tak, ale ona rzeczywiście też ma takie swoje właśnie ironiczne momenty. Oczywiście nie syci wyjdziemy po zakończeniu tego wydania magazynu, bo nie jesteśmy w stanie omówić wszystkiego, co chciałoby się powiedzieć. Na to potrzebujemy dnia lub nocy. Może tylko wspomnijmy jeszcze o wydawnictwach. Powiedziałeś o płycie. Doprecyzujmy, tak. Bo to ważne zdarzenie. Tak, to jest właśnie ta wydana przez Teatr Narodowy płyta, podwójny album, zawierający pełne nagranie premierowego przedstawienia Dziadów Dejmka z 25 listopada 1967 roku w wersji oczyszczonej, cyfrowej. Zabiegu dokonali ludzie z Polskiego Radia. Tak jest. Może dlatego tak dobrze wyszło. Bo Tadeusz tak, Mieczkowski miksował. Tak, to jest ogromne wydarzenie, bo to przedstawienie jest samo w sobie legendą przecież, z różnych powodów. A ta płyta pozwala, no jakby to powiedzieć, z tą legendą się skonfrontować, wysłuchać, jakie ono było. A da się wysłuchać, właśnie nie znając przebiegu tego przedstawienia, w sensie wizualnym, da się po wysłuchaniu stwierdzić, jakie ono było. My mamy nagranie zarówno tego, co prezentował Teatr Narodowy przed 10 laty, jeszcze przed tą rekonstrukcją, cyfryzacją, jak i to, które właśnie można nabyć w Teatrze Narodowym. I to jest wydawnictwo oczywiście Teatru Narodowego w Warszawie. Druga publikacja, ona już ma parę lat. Ja mam wydanie z 2009 roku. To są te wspomnienia Gustawa Holoubka. Tak, to jest nie do przecenienia. To się tu nagle też okazało, że on był świetnym pisarzem. Wspomnienia z niepamięci. Prawda? Czyta się jak opowieść fabularyzowaną. Tak. Zresztą ojciec był Czechem, stąd to nasze Holoubek. Tak, czyli... Jest też druga książka, czyli rozmowy pani Małgorzaty Terleckiej Reksnis. To jest drugie wydanie. No a gdyby ktoś chciał jeszcze powrócić do tych dziadów, to jest pozycja, o której pewnie musimy porozmawiać osobno. I myślę, że na przykład w Trójce pod Księżycem. Ja lubię jednak mieć 2 godziny na rozmowy poważne. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam niniejszym, a teraz tylko zasygnalizuj. To będzie taka autopromocja tak zwana. A proszę bardzo. To jest książka, którą napisaliśmy z Tomaszem Mościckim. Nazywa się Kryptonim Dziady. Dosyć opasły tom, ponad 500 stron, ale proszę się nie zrażać, bo przy całym niezbędnym tak zwanym aparacie naukowym, czyli poświadczeniem wszystkich źródeł, częściowo zupełnie nowych, myśmy spróbowali stworzyć taką opowieść dla ludzi, nie dla specjalistów, teatrologów, tylko po prostu dla ludzi, którzy chcieliby się dowiedzieć maksimum tego, co dzisiaj wiadomo na temat dziadów Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym, to znaczy w tym sensie, że my próbujemy dokładnie opisać to przedstawienie, jego kształt artystyczny, jego wartość artystyczną, ale także opisać cały kontekst niemal dzień po dniu tego, co się wokół tego przedstawienia działo. No i z natury rzeczy to jest także opowieść o losach Kazimierza Dejmka w tych miesiącach trudnych. No a także, ponieważ jest opis przedstawienia, to i Gustaw Holoubek jest tam centralną postacią, jest zresztą na okładce. No, zarazem nieszczęsny, antyczny, można powiedzieć, mit założycielski owego marca. No tak, bo od tych dziadów się przecież wszystko zaczęło. Marzec zaczął się w listopadzie tak naprawdę. Czyli premierą. No premierą 25 listopada. Tak, tak, a nie zdjęciem. Oczywiście. Czyli mamy nową wersję naszego cyklu, a za moment w studiu gość drugi. To będzie jeden z przyjaciół. Miał kilku wspaniałych, wielkich przyjaciół. No, tak. Gustaw Holoubek, a to będzie... Tadeusz Konwicki. Spotykali się przy tym stoliku, w czytelniku. Ale to będzie aktor, czyli pan Piotr Frączewski. No jasne. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Janusz Majcherek, wykładowca Akademii Teatralnej, historyk teatru, badacz teatru, no i dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Warszawie, w którym to teatrze wczoraj odbyła się premiera koprodukowanego przez ten teatr i Teatr Żydowski, ta opozycja, którą już omawialiśmy, premiera koprodukcji spektaklu. Kilka obcych słów po polsku. Reżyserii Anny Smolar. Opowieść o drugim pokoleniu, jak gdyby marcowym, to znaczy o dzieciach tych, którzy doświadczyli marca i wszystkich konsekwencji, zmuszeni byli do wyjazdu. I dzieci tych ludzi po wielu latach opowiadają, co to dla nich znaczyło, opowiadają swoje tożsamości. Myślę, że to ciekawe. Magazyn bardzo kulturalny. A mogę coś przypomnieć? Tak. Ja traktuję Piotra i mam nadzieję, że on mnie wzajemnie, jak rodzinę. Po prostu jest członkiem mojej rodziny. Synem, nie wiem, chrześniakiem, nie wiem jak to nazwać. I po prostu nie mogę się bez niego obejść. Jego obecność tkwi we mnie codziennie i jest jak najdalsza jakichkolwiek interesów. Po prostu tak jest, jak w dobrej rodzinie, że człowiek hoduje tego kogoś w podświadomości nieomal. Taki jest mój stosunek do Piotra. A z punktu widzenia takiego zawodowego, żeby... Mi się wydaje, że to jest jeden z tych ciągle dla mnie młodych ludzi, którzy osiągnęli najwyższe wtajemniczenie w aktorstwie. Bardzo rzadki jest taki talent, który jest tak pojemny, tak ogromnie pojemny jak Frączewski. Ja jestem najmocniej związany bez wątpienia z panem Gustawem Holoubkiem. Mówię na pół żartobliwie, a może nawet i nie żartobliwie, że pan Gustaw Holoubek jest dla mnie dowodem na istnienie Pana Boga. Ponieważ strasznie dawno temu, w wieku nie wiem ilu, 15-16 lat, kiedy zacząłem chodzić do teatrów dla dorosłych, Tak jakoś niebywale przylgnąłem do Gustawa Cholubka. To znaczy zaobserwowałem, że to jest aktor, który mnie niezwykle ciekawi, dotyka, porusza, zastanawia. To jest oczywiście zasada nadajnika i odbiornika, bez wątpienia. Ale widocznie tak się stało. Do takiego spotkania doszło. I ja nigdy nie podejrzewałem, że będę kiedyś miał naprawdę ten zaszczyt, aby stanąć obok niego na scenie i cieszyć się jego przyjaźnią. No ja bardzo przepraszam, ja jestem sentymentalna, ale... Ja też, niestety. Ale jak się ma takie nagrania, to nie sposób ukrywać, prawda? No tak, to było spotkanie. I moim zdaniem w dalszym ciągu trwa, bo Gucio powraca. Już nie mówię o sprawach zawodowych, w teatrze. Właściwie jest obecny w naszych garderobach wśród tych, którzy zostali i którzy mieli tę frajdę być z nim, przy nim, być jego aktorami i razem pracować. Coś takiego jest rzeczywiście przedziwnego w tym zdarzeniu, jakiego byłem uczestnikiem. Ja w takiej książce, którą napisał pan Marcin Mastalerz na podstawie takiej długiej naszej rozmowy... I my też o niej rozmawialiśmy. Tak, i tam duża sekwencja poświęcona Guciowi. I ja go na koniec zapytałem, a czy pan wie, panie Marcinie, dlaczego ja spotkałem pana Gustawa Cholubka? On mówi, nie wiem. Ja pozwoliłem sobie powiedzieć, ponieważ miałem go spotkać. Więc jakieś pierwiastki... Jakieś iskry, jakieś drobiny, molekuły metafizyki w tym uczestniczą, moim zdaniem. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Franczewski, jak już zapowiadaliśmy, jest naszym drugim dzisiaj gościem. Okazja jest smutna, ale wspominamy pewne radosne momenty w tej historii. O, tutaj skroszyc zamknął się, to miało być czytane. Tak coś mi przyszło do głowy, że może tam kawałeczek przeczytać. O tak. Ale zobaczymy, jak znajdziemy. To trzeba będzie znowu otwierać. Zapamiętałeś stronę? Tak. Dobrze. No, więc takie jasne momenty. 14 marca 2004 roku Teatr Ateneum w Warszawie wystawił Króla Edypa Sofoklesa w reżyserii Gustawa Cholubka. Teatr Przyjaracza wtedy obchodził 75. urodziny. Tak składa się, że rozmawiamy 11, a 14 minie 14 lat od premiery Edypa. Zdajesz sobie sprawę, że czas... Nie, to jest banalne pytanie, ale wiesz, co mam na myśli. Pamiętasz tamten czas? Mimo wszystko. Tak, doskonale to była z całą pewnością ostatnia nasza praca w teatrze. Gucio już nie był w olimpijskiej formie, jeśli tak można powiedzieć. Ale jednak praca przy tym wyjątkowym tekście... Nie da się ukryć, niezwykłym. Była również niezwykła. To był świetny skład. Staw aktorski był naprawdę zachwycający. I w tym wszystkim Gucio, który podczas prób mawiał, nie grajcie, bo do dupy gracie, porozmawiajmy i tak dalej, i tak dalej. Ale to był Edyp, do którego na dobrą sprawę wróciliśmy, ponieważ projekt Edyp zaczął się jeszcze z Krzysiem Zaleskim, też już świętej pamięci, naszym kolegą, reżyserem, przyjacielem. I wzięliśmy do rąk tekst Stanisława Degata. To ty czy ja? To też metafizyka zapewne. Ktoś dzwoni do nas z wyżyn, ale to do ciebie. Aha, może ja wyłączę, co? Będziemy mieli spokój na wszelki wypadek. Magazyn bardzo kulturalny. I dostaliśmy do rąk tekst w tłumaczeniu Stanisława Degata. I po przeczytaniu Gustaw nie był taki na 100% pewny, ale myśmy go jak gdyby upewnili, ponieważ był strasznie archaiczny. Towarzyszył temu nadmiar tekstu. I Gustaw w rozmowie takiej naszej we trójkę przyznał nam rację, że może wypadałoby się zastanowić. I minął czas jakiś. I pojawił się znowu Edyp w tłumaczeniu naszego kolegi Sosnowskiego. I to był tekst naprawdę powalający, bo był tak surowy, był tak ascetyczny, tylko z niezbędnymi jakby słowami. Był prosty, był krystalicznie czysty i szalenie poprzez tę prostotę współczesny, w najlepszym tego słowa znaczeniu. I to było bodźcem, to było powodem, dla którego z tego tekstu postanowiliśmy skorzystać i to zrobić. Także pielgrzymka do Edypa była długa i z pewnymi przeszkodami, ale wydaje mi się, że się jednak bardzo opłaciła. Powstał też taki spektakl surowy, bez dekoracji właściwie, bez kostiumu. No oczywiście jakieś szaty nas oblekały, no ale nie miały nic wspólnego z czasami antycznymi, ale były jakimś takim ubiorem, który sugerował coś. Nieprecyzyjnie, niedokładnie, ale dawał wrażenie, że jesteśmy w jakiejś innej jednak mimo wszystko rzeczywistości. Pusta scena okotarowana tylko z taką, jak się dawniej mówiło, spełnią, czyli takim rodzajem podestu lekko pochylonym w kierunku widowni. I to było wszystko. I powiem ci, Basiuszko, jeszcze, że z przerażeniem stwierdziliśmy, że należy Edyp do kanonu lektury szkolnej, więc groziły nam wycieczki szkolne, co zawsze się nie najlepiej kończyło w historii akustycznych powodów. Tak, ale też nastąpiło coś niezwykłego, ponieważ no to młodzież, 14, 16, 17 góra, letni chłopcy i dziewczęta. Taka klasa jak przychodziła, to przynosiła ze sobą, że tak powiem, całe miasto, gwarne, krzykliwe i słyszeliśmy to w głośnikach garderobianych, kiedy ta widownia wrzała jak ul, więc wychodziliśmy trochę jak na ścięcie, jak na egzekucję. Ale co się okazało, jak gasła widownia i rozpalała się scena, dochodziło do pierwszej wymiany dialogowej między postaciami, to ta widownia cichła i w takiej ciszy, zachwycającej naprawdę, trwała przez półtorej godziny, ponieważ spektakl był bez przerwy i trwał godzinę 20, godzinę 25. I to był taki wielki komplement i ukłon dla teatru, dla nas, że jednak teatr jest żywy, potrafi być zrozumiały, potrafi być ciekawy, zastanawiający i wartościowy. Mieliśmy takie fajne doświadczenie z Edypem. Grałeś rolę tytułową, a Gustaw Holoubek był... Był głosem chóru ateńskiego. Był nagranym dźwięk Gustawa, czyli tego jednoosobowego chóru, jeśli tak można powiedzieć. Był mechanicznie jak gdyby odtwarzany. Mm-hmm. A wcześniejsze panów wspólne prace dyrektorem, oczywiście muszę spoglądać w notatki, dyrektorem Ateneum był Gustaw Holoubek od 97 do 2008, czyli do końca, ale wcześniej już panowie współgrali, współpracowali, jak to było? Tak, po tym jak, czyli to okres stanu wojennego, kiedy władza ludowa postanowiła zrezygnować z teatru dramatycznego, którego Gustaw był wówczas dyrektorem, postanowiła unicestwić na dobrą sprawę ten teatr. Gustaw odszedł oczywiście i ja również z gronem kolegów, również jakby na znak niezgody, protestu z tym, co się wydarzyło, też wyszedłem z teatru. Bo wtedy byłeś w teatrze dramatycznym w Warszawie, tak. Czego nie przypomnieliśmy oczywiście. To była cała dekada takich niesamowitych ten 10 lat. Ten słynny ślub, który ci wypominam od dziesiątków lat. I tam było po drodze tak, ja się nie zaangażowałem nigdzie, znaczy ucapił mnie Jurek Grzegorzewski do Teatru Studio. Tam pracowaliśmy przez jeden sezon, czy może dwa. Zawędrowałem również do Kazimierza Dejmka, do Teatru Polskiego. I później chyba jakieś rozmowy mieliśmy z Gustawem. I chyba pod wpływem tych rozmów ja powędrowałem na Jaracza 2 do Teatru Ateneum i przyjął mnie dyrektor Janusz Warmiński. I później potoczyły się sprawy tak, jak miały się potoczyć. No tak, koncentruję się na kilku faktach z życia pana Gustawa Holoubka, no ale nie sposób na całości, to już dzisiaj zastrzegłam, ale pomyślałam, że o tym Teatrze Ateneum może najmniej świat, czy Polska nawet wie, że ta koncentracja na dziadach i na tamtym etapie, czyli występ w Teatrze Narodowym i na dyrekturze, tak się mówi, w Teatrze Dramatycznym, że tamte fazy życia przysłoniły jakby wszystko to, co pozostałe było w jego biografii zawodowej. Oczywiście pomijam film, no bo to osobna opowieść. Tak. Więc pomyślałam, że ten Teatr Ateneum, który zresztą znów obchodzi urodziny okrągłe, co prawda nie wiem, jak to matematycznie rozwiązać, bo wtedy był 2004, teraz jest 2018, wtedy było 75 lat, a teraz jest 90. Czegoś mi tu brakuje, ale być może chodzi o sezony. Więc tak myślałam o tym Teatrze Ateneum, że po pierwsze, może zmarginalizowany w naszej świadomości ten etap życia Gustawa Holoubka, ale po drugie, no to już był coraz starszy pan, coraz bardziej schorowany, więc ta jego żywotność, ta jego skłonność może do anegdot, do psocenia i tak dalej, bo przecież i z tej strony był znany, może już ustępowała. Bo ta rozmowa, którą ja przedstawiłam na początku naszego spotkania, pochodziła prawdopodobnie sprzed 14 lat, kiedy dawał właśnie premierę Króla Edypa. I już wyczuwało się wtedy ta różnica. Ja myślę, Maśku, że to było tak, że rzeczywiście ten okres Teatru Ateneum, patrząc jak gdyby w tę sekwencję, jak gdyby na ostatnią, ale jednak mającą swój czas trwania, to było tak, że Gucio, który się opiekował nami przez cały czas, później mam wrażenie, że doświadczał takiego stanu, w którym myśmy się opiekowali nim, na swój sposób oczywiście i możliwości. Ale to był niesamowity zespół, niezwykle zgrany, uporządkowany, jednomyślny, powiedziałbym, co jest strasznie ważne w zespole artystycznym. Gustaw był autorytetem wielkim. Nie zawsze się zgadzaliśmy, ale na tym polega wielkość autorytetu, że przyjmuje czasami niezgodę strony przeciwnej i od tego jest rozmowa, żeby to uporządkować. Ale był z całą pewnością otoczony naszą sympatią, naszą czułością, naszą opieką i naszym trwającym od zarania uznaniem i szacunkiem. Także takich zespołów, myślę, już nie ma. Ateneum pod Gustawem był na swój sposób podobny do teatru dramatycznego również w tej kadencji Gustawa Cholubka. Wiesz, jak to jest, zespół teatralny buduje się latami, latami. Rozwalić można w ciągu jednego sezonu. To trochę jak to stare drzewo, tak? Z całą pewnością. To jest kwestia osobowości, które się spotykają. Bo aktorem można być lepszym, gorszym, ale osobowości jednak wypełniają ten obraz teatru, zespołu teatralnego. I to jest najcenniejsza waluta, jeśli można tak powiedzieć, w sferze sztuki. Osobowość, czyli ktoś być może z tajemnicą, ktoś niezwykły, ktoś może nie do końca zrozumiały, ale jednak to są cechy osobowości wszystko. I takim był Teatr Ateneum. Połowy już tego zespołu nie ma. Ja jestem najstarszy chyba. Nie licząc Henia Łapińskiego. Wypada pogratulować. Oczywiście rocznica tego typu skłania do poważniejszych refleksji. No my tak od czasu do czasu próbujemy wyłamać się z tego stylu jakby rozmawiania o kimś, kogo już nie ma, a kogo bardzo ceniliśmy, czy nawet jak w twoim przypadku kochaliśmy. Ale wspomniałam dzisiaj chyba dwukrotnie, że był mistrzem anegdoty. Myślę, że to może wraz z wami odejść w niepamięć. To jest jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja, ponieważ uważam, że czas anegdot minął bezpowrotnie. Na to się składa wiele drobiazgów, ale szalenie istotnych. To znaczy ten grunt, ta sfera, w której anegdota powstawała, to były rzeczy imponderabilne, czyli nie dające się uchwycić, zmierzyć, posmakować, zważyć, dotknąć. To były sfery klimatyczne, aury, jaka towarzyszyła ludziom, sytuacji, okoliczności, w jakich pracowali. Poza tym czas anegdoty najpełniejszy to jest, podejrzewam, ten okres międzywojenny, kiedy teatr zupełnie inaczej wyglądał, ale też byli inni ludzie z innym światem, że tak powiem, w swoim tornistrze i w swoich głowach. Inaczej się żyło, być może nieco weselej, może trochę nieco wystawniej. Wiesz, radość po odzyskaniu, jak ktoś tak mówi, patetycznie wolności, po tam tylu i tylu latach, dawała taką szansę, żeby wziąć głęboki oddech i cieszyć się. Tak, nie teraz jesteśmy zblazowani niestety. I trochę zmatowieni. Ale pamiętasz jakiś zabawny moment? Już użyłeś słowa na D. O tyle jest to charakterystyczne, że rozmawiałam z twoim kolegą Andrzejem Seberynem z okazji tam rocznicy marca i opowiadał z kolei o swojej współpracy z poprzednikiem, czyli Januszem Warmińskim. Tak. I powiedział, że podczas którejś z tych rozmów z dyrektorem usłyszał właśnie, że jest ani D, ani więc pomyślałam, że dyrektorzy Teatru Ateneum mieli to w kontrakcie, żeby w ten sposób dyscyplinować swoich podwładnych, używając słowa D na D. Gustaw miał niezwykłe poczucie humoru. To poczucie humoru jest rzeczą tajemną w naszej konstrukcji. I są ludzie, którzy nie reagują śmiechem, czy radością, czy zachwytem na rzecz, która jest arcyśmieszna. To jest dziwne. Moim zdaniem człowiek pozbawiony poczucia humoru jest niepełny, jest ułomny. Znam takich ludzi, bardzo im współczuję. No ale to jest takie pozastandardowym, to jest ekstra wyposażenie, które trzeba dokupić w jakiś sposób, jak wiesz. Cóż, nie każdego na to stać. No więc właśnie, a zwłaszcza w tym fachu być pozbawionym poczucia humoru, to jest nieszczęście jednak. Nie można się wtedy porozumieć. Kusi mnie tak na pożegnanie, bo sądzę, że niestety twój i mój czas kończą się. Znaczy, przepraszam bardzo, nie miałam na myśli ja tym razem metafizyki. A co chciałam powiedzieć? Spotkaliśmy się o poranku, kiedy rozmawiamy i ja nie należę wtedy do zbyt błyskotliwych osób, że... O poczuciu humoru ostatnio było. A, że tak. Że, ja widzisz. No właśnie, o dziękuję. Że wydaje mi się, że on opowiadał, jak to Franceski, czy Piotr, ale chyba żartował, że Franceski wsiadał do, tylko nie pamiętam, czy autobusu, czy samolotu, ale z niego nie wysiadał, nikt go nie widział. Niemniej w miejscu docelowym występował. Tak było? Być może, być może. Też nie wszystko pamiętam, proszę wybaczyć. Ale to, jeżeli Gustaw coś takiego powiedział, to bardzo możliwe, że to była prawda. A przyczepka niewidka Piotra Franczewskiego. To teraz tak, skoro nie wyczerpaliśmy już tematu, to trudno, przyjdzie się rozjechać, do czasu nie widywać. Ale mamy pewien plan przebiegły dotyczący osoby siedzącej naprzeciwko mnie. I uśmiecha się to, mam nadzieję, że ten plan ma szansę być zrealizowanym. To jest święto gościć pana Piotra Franczewskiego. Proszę, nie reaguj na ten komplement. Postaram się. A możesz poszeleścić jeszcze trochę tym skoroszytem? Tak. Mieliśmy takie czytanie w Instytucie Teatralnym parę dni temu. To są fragmenty Gustawa Cholubka i o Gustawie Cholubku. I gdzieś tutaj było coś takiego, co mnie na swój sposób zastanowiło i zdziwiło. Pewnie to nie jest to, co chciałem, ale równie ciekawe. Miałeś zapamiętać stronę. Gustaw nie mówił rzeczy nieciekawych. Miał to do siebie. To jest bardzo istotne. Tego warto posłuchać. Może ktoś z młodych aktorów słucha na przykład. Jest tak. Kiedy usiłowałem zapewnić, że proces wchodzenia na scenę, opanowania roli jest swoistą rezygnacją z siebie samego na rzecz siebie wyobrażonego, mogłem się wydać nieprzekonujący. Przecież każdy z nas pozostaje dla publiczności w jakiś sposób niezmienny i rozpoznawalny. Często ta właśnie okoliczność jest źródłem naszej popularności. I oczywiście jest to prawda. Ale kiedy mówię o lęku przed identyfikacją prywatności z rolą, mam na myśli błąd, jaki aktor mógłby popełnić, gdyby ze swej gry chciał uczynić demonstrację własnych przeżyć. Swoją drogą jest rzeczą bardzo interesującą zobaczyć, do jakiego stopnia czas dzisiejszy sprzyja temu dzikiemu ekshibicjonizmowi, wynosi go na piedestał sztuki, więcej, nadaje mu pierwszy znak jakości, aż roi się od mistyfikatorów, którzy teatr wybrali sobie na klinikę autoterapeutyczną przeciw własnym dewiacjom. Pasja, z jaką zmuszają siebie i innych do wchodzenia w głąb, do analizy własnych jelit i obolałych zmysłów, jest w swoim bezwstydzie tak potężna, że wielu spośród autorytetów sztuki w panicznym strachu przed posądzeniem o ignorancję dyskryminuje wszystkich tych, którzy się temu przeciwstawiają. To, co do niedawna jeszcze było sztandarem dyletantyzmu i grafomanii, stało się kryterium najwyższym. Bardzo to jest na swój sposób aktualne. Tak mi się wydaje. Jest jakaś taka podstawowa prawda w tym i mądrość. Jeśli chodzi o słowa Gustawa, to są wyjątki z jego książki, podejrzewam. I są głosy krytyków, recenzentów. Taki był wieczór poświęcony w Instytucie Teatralnym Gustawowi. Byli aktorzy obecni chyba w dalszym ciągu w Teatrze Dramatycznym i Ateneum była Magda Zawadzka i ja jako Ateneum i Małgosia Niemirska i Halina Łagonarska jako dramatyczny, a przygotowali Tadzio Nyczek, czyli nasz kierownik literacki i dyrektor Słowodzianek. Ten wieczór odbył się 2 marca w piątek i pan Piotr Franczewski był naszym gościem. Nic dodać, nic ująć. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Było bardzo miło, pani Baszko. Panie Piotrze, panie Piotrze. Magazyn bardzo kulturalny. I pozostajemy w teatrze. Zdanie, które powtarzam wielokrotnie w tym roku. Widocznie teatr na to zasłużył. I powracamy zarazem do festiwalu, który rozpoczął się ubiegły poniedziałek, tak, 5 marca, z panią dyrektor festiwalu Ewą Pilawską, a zarazem dyrektor Teatru Powszechnego, czyli organizatora tego festiwalu. Spotkałyśmy się już przed tygodniem, ale rozmawiałyśmy króciutko. A tymczasem przed nami jeszcze większa część programu festiwalowego. Jest przed 22, więc myślę, że zakończył się również dzisiejszy pokaz. A, przede wszystkim dobry wieczór, przepraszam. Dobry wieczór Państwu. Zakończył się prawdopodobnie już pokaz jedynego poznańskiego spektaklu na tym festiwalu. Zakończyła się prezentacja KAS Teatru Polskiego w Poznaniu w reżyserii Moniki Strzępki, dramaturgia Paweł Demirski. W tej chwili trwa jeszcze spotkanie. A spektakl był długo oczekiwany, wszyscy byli ogromnie ciekawi zawartości merytorycznej i historii, na ile jest prowokacji ze strony twórców, a na ile znajdzie się w tym spektaklu istotnych faktów. Mogę powiedzieć, że bilety są bardzo szybko sprzedawane, z czego się bardzo cieszymy, bo to świadczy o randze festiwalu, natomiast K był jednym z tych spektakli, które w czołówce sprzedały się. Dodajmy, że w tym spektaklu gościnnie też obok znakomitego zespołu Teatru Polskiego w Poznaniu gościnnie występują, jeżeli można tak powiedzieć, bywalcy pani festiwalu, czyli aktorzy dwóch warszawskich teatrów obecnych. Jacek Poniedziałek z Nowego Teatru i Marcin Czarnik z TR Warszawa. Wcześniej z innych teatrów, ale to już pominimy ten wątek. Tam jest taka jedna moja ulubiona scena, która jest przerażająca, pokazująca, do czego doprowadza nas polityka. I to nieważne, którzy politycy po tej czy po tamtej stronie, to jest nieistotne. Bo o tym też ten spektakl jest, między innymi. Tak, przecież. O tym, jak politycy nami tak naprawdę powodują. I ja wiem, że to jest banał, ale kiedy go sobie uświadamiamy, to jest to bolesna, trzeźwiąca prawda. To nie jest istotne, która partia rządzi. Tak naprawdę my nie jesteśmy istotni i to jest przerażające. I przed nami pewnie największe wydarzenie tego festiwalu, ale też uznane przez krytyków za wydarzenie roku. Spektakl, w którym w zasadzie występuje też K, tylko zupełnie inny bohater pod tą symboliczną literką ukrywający się, bo Kawka. Tak, 14 i 15 marca będziemy prezentować w hali Expo w Łodzi proces Krystiana Lupy na podstawie powieści Franza Kawki. Jego produkcja została wstrzymana, a w sumie zdecydowało się kilka teatrów warszawskich, aby powrócić do projektu Krystiana Lupy i aby umożliwić przygotowanie premiery w obsadzie, z którą zaczął te prace. Także będziemy mogli Państwu zaprezentować w Łodzi, z czego się ogromnie cieszę, bo koordynacja spektakli, kiedy obsada składa się z aktorów z różnych teatrów, jest niezwykle trudna, ale jak słyszę, to chyba ten spektakl też będzie podróżował po świecie. Pod warunkiem, że Krystian Lupa, przepraszam bardzo, skróci trochę swój proces. Wiem, że premiera trwa około 7 godzin. To jest problem. Czas trwania spektakli Krystiana Lupy są momentami trudne w odbiorze, wymagają ogromnej koncentracji, włączenia się takiego mentalnego w to, co dzieje się na scenie, no żeby czerpać w pełni z danego spektaklu. No tak, zgadzam się, ale teatr Krystiana Lupy jednych uwodzi, innych nie. Ja myślę, że ci, którzy podążają za jego wrażliwością, za tematami, które podejmuje, wiedzą, czego oczekiwać. Istotnie, premiera trwała chyba nawet ponad 7 godzin. Pamiętam, jak wychodziliśmy z Nowego Teatru w Warszawie, czekając na taksówki. Pytanie padło, czy coś się stało, bo tyle było zgłoszeń w nocy. Natomiast to taka anegdota. Ja w ogóle życzę Krystianowi Lupie, żeby dostał wreszcie swój teatr w Polsce, żeby miał swoją scenę, siedzibę i żeby mógł tworzyć w warunkach dla siebie komfortowych, bo mamy wielkie szczęście żyć w czasach, gdzie tworzy jeden z większych artystów teatru światowego. Teraz trwa podobno 5,5 godziny spektakl. Rozmawialiśmy telefonicznie i mówił mi, że na pewno to się wszystko zintensyfikuje. Istotnie bardzo trudno, kiedy nosi się w sobie ten rodzaj teatru, który on tworzy, powoływać spektakle w przestrzeni, która jest na przykład wypożyczana na kilka tygodni. Jednak zabrakło mu przed premierą tego czasu, żeby ten spektakl się zintensyfikował, żeby nabrał rytmów wewnętrznej energii, bo tu nawet trudno mówić chyba o skrótach. Choć opowiadał mi, że są festiwale, które życzą sobie, żeby spektakle trwały nie dłużej niż, nie będę zmyślać, ale nie wiem, 2,5-3 godziny. Także też jego spektakle, z tego co zrozumiałam, czasami są prezentowane w tej krótszej wersji. Ale też jak spektakl trafia na scenę, to on dostaje życia poprzez aktorów i kiedy już ten moment osadzenia tekstu staje się bardziej bezpieczny, to też spektakle się skracają. Ja myślę, że no, jego teatr jest ekstremalny, wymagający, urzekający, niezwykle istotny. Czasami godzina spektaklu Krystiana Lupy jest więcej warta niż kilkanaście premier różnych innych teatrów. Nie sposób nie zgodzić się. Dodajmy, że Wycinka podróżuje, skoro już podjęłam ten ryzykowny wątek. Wycinka jest krótsza, ale no, rzeczywiście podróżuje po Ameryce Południowej. O ile dobrze wiem, to pojedzie do Brazylii, poleci do Brazylii. A ja powracam do mojej ulubionej kategorii mapy, czyli geografii kulturalnej, a więc byliśmy już w Krakowie przez moment, byliśmy w Warszawie i teraz osiądziemy na kolejny moment w Łodzi, czyli gospodarze też coś zaprezentują. To jest taka tradycja i chyba też tradycja, że w koprodukcji, czy dobrze zrozumiałam? Tak, jeżeli są oczywiście przesłanki artystyczne i obie strony mają ochotę na współpracę i jest istotny temat, i to wtedy tak. Przygotowujemy wspólnie z Komuną Warszawa w koprodukcji spektakl Hanna Arendt Ucieczka w reżyserii Grzegorza Laszuka. Postać fascynująca, niezwykła, kontrowersyjna, ważna. Myślę, że wywołująca emocje do dziś. Zapraszam. Cóż mogę powiedzieć przed prapremierą? Postaci chyba nie musimy przybliżać Hanny Arendt. A tuż po premierze będzie Magda Umer, która w Teatrze Polonia przygotowała na 50-lecie wydarzeń marcowych, o których dzisiaj już rozmawialiśmy, przygotowała monodram Krystyny Jandy na podstawie tekstu Sabiny Baral, Zapiski z wygnania. Jestem bardzo ciekawa spotkania z autorką, bo historia niezwykła. Poproszono ją o kilka stron wspomnień na jakiś zjazd, w których zawarłaby to, co czuła, kiedy musiała opuszczać Polskę. Co czuła jako osoba, której życie się zawaliło. I z tych kilku stron powstała fascynująca powieść i też myślę rodzaj spowiedzi, rozmowy samej ze sobą, gdzie ona sobie uświadomiła, być może uświadomiła to wcześniej, ale nam, czytelnikom, pokazała, w jakim miejscu jest, bo osiągnęła ogromny sukces i jest człowiekiem szczęśliwym, ale ten moment, dramatyzm tamtej sytuacji chyba był trudny wówczas do zrozumienia i zawsze pozostanie na pewno to pytanie dlaczego. I skoro postępujemy chronologicznie, to powracamy do Krakowa, wodząc palcem po owej, oczywiście symbolicznym, po owej mapie teatralnej. Spektakl uhonorowany na festiwalu, który zamykał poprzedni rok, czyli na Boskiej Komedii z Teatru Ludowego. Sekretne życie Friedmanów, reżyseria Marcin Wierzchowski. Bardzo zaskakujący, piękny, poruszający spektakl o manipulacji, o pomówieniu. Na podstawie historii, która się wydarzyła, ale tak do końca nie wiemy, jak było naprawdę. Ale chyba w tej opowieści najistotniejsze jest to, na ile możemy zniszczyć człowieka pomówionego, na ile pomawiając potrafimy doprowadzić do zniszczenia jednostki, a z drugiej strony prawda, która została odkryta, czy ten proces był poszlakowy, czy był też dowodowy, bo nigdy w życiu nie było, z tego co pamiętam, twardych dowodów, że szanowany nauczyciel, który udzielał korepetycji wspólnie z synem, dopuszczał się pedofilii. No nieprzyjemnych to też jest sztuk festiwal, więc przyjmujemy z pokorą i tę propozycję programową. I proszę Państwa, znowu Teatr Powszechny, ale już teraz sam, czyli gospodarz i prapremiera? Tak, prapremiera Love Book Michała Siegoczyńskiego. To historia, która jest inspirowana pamiętnikiem pozytywnego myślenia, książką i filmem. A Michał trochę tę historię inaczej opowiada, ale tak naprawdę to jest też o człowieku, który pokonuje siebie, zwycięża, ale ma do przebycia długą drogę, żeby przepracować swoje traumy, żeby usłyszeć, że nasze życie zależy od nas, te wybory, które podejmujemy, powinny wynikać z naszego serca, że nie do końca powinniśmy starać się zyskać akceptację ogółu i zadowalać wszystkich wokół, że to jest nasze życie i że bardzo trudno czasami wbiec na górę, na szczycie, której jesteśmy my i że to my jesteśmy najważniejsi. Oczywiście hołdując zasadzie nikogo nie skrzywdzić, ale nie zgubić też siebie. I teatr Michała Siegoczyńskiego, który jest w pewnej estetyce zatopiony. On używa bardzo świadomie kiczu, maluje piękne obrazy, pięknie pracuje z aktorami. Jestem ogromnie ciekawa efektu. Dobrze, że gospodarz ma takie prawo. Dała pani prawo gospodarzowi zaprezentować się od najlepszej swojej strony. I finał festiwalu, ho, ho, ho, tuż przed świętami można powiedzieć, ale będzie już wiosna, tak. Ma na pewno w kalendarzu astronomicznie rzecz ujmując i no gwiazdorskie przedstawienie, jeżeli można tak to określić, żeby tak troszkę zejść z tego wysokiego cepu. Wujaszek Wania, Teatr Polski w Warszawie, Antoni Czechow. reżyseria Iwan Wyrypajew. Na scenie zobaczymy, jak pani powiedziała, wybitnych aktorów: Teresę Budzisz-Krzyżanowską, Karolinę Gruszkę, Annę Nechrebecką, Andrzeja Seweryna, Macieja Sztura, Szymona Kuśmidera i innych kolegów. Bardzo się cieszę, że udało mi się w 3 tygodnie, bo nasz festiwal trwa 3 tygodnie, zebrać spektakle, które bardzo chciałam zaprezentować, że w tym krótkim czasie udało się, bo jak rozmawialiśmy na początku, proces jest trudny koordynacyjnie, co nie znaczy, że Wujaszek Wania jest prosty. Ogromnie cieszę się z powrotu Iwana Wyrypajewa, który kilka lat temu jeszcze z Rosji przywiózł spektakl Iluzje, pierwszy raz prezentowany w Polsce z aktorami z Rosji. On zresztą wygrał wtedy festiwal. Tam była tylko Karolina Gruszka, jego muza w tej obsadzie z polskich aktorów. Myślę, że lekcja obowiązkowa. Wujaszek Wania. Pani dyrektor, życzę, żeby pani goście i widzowie odczuli też pewien rodzaj przyjemności z bycia w teatrze. Niezależnie od tego, na ile nieprzyjemny ten festiwal potrafi być zgodnie z nazwą. Spektakle nieprzyjemne są najbardziej przyjemne w mojej ocenie. Bardzo dziękuję. Nieustająco zapraszam do Łodzi i bardzo, bardzo się cieszę, że przez 3 tygodnie Łódź stanie się stolicą teatralną Polski. Myślę, że publiczność oczekuje tego wydarzenia. Ja się bardzo cieszę, że ta chemia jest z obu stron twórców, którzy chcą wziąć udział w naszym festiwalu, i publiczności. Fantastycznie, że mamy potrzebę nieustającej rozmowy. Teatr jest jedną wielką rozmową i to jest chyba najbardziej fascynującego. Zapraszam. Bardzo dziękuję. To już puenta tego wydania magazynu wybrzmiała. Pani Ewa Piławska, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi, a zarazem Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, była naszym ostatnim dzisiaj gościem. No i do... Dziękuję bardzo. Kolejnego spotkania w magazynie. Jeżeli dzisiaj jest 11, to za tydzień, no jeszcze nie będzie wiosna, to będzie już prawdziwe przedwiośnie. Magazyn bardzo kulturalny.